हमें विटामिन्स के बारे में कैसा पता चला, छठा भाग, पर इस सब का मतलब क्या था? उस समय डॉक्टरों को इतने ही पता था कि सभी बीमारियां किसी चीज़ के कारण होती है। लोग इसलिए बीमार पड़ते क्योंकि उनके शरीर में कोई जहर या रोगाणु ने प्रवेश किया होगा। आइकमेन को क्योंकि बेरीबेरी का रोगाणु नहीं मिला, इसलिए उसे लगा कि यह रोग किसी जहर के कारण होता होगा। उसे लगा कि सफ़ेद चावल में कोई जहर होगा जिससे मनुष्य और मुर्गियां बीमार पड़ती होगी, और चावल की भूरी भूसी में कोई ऐसा तत्व होगा जो इस जहर को उदासीन करता होगा, और उससे लोग और मुर्गियां फिर ठीक हो जाते होंगे। परंतु एक अन्य डच डॉक्टर जेरिट ग्रिन्स, जो आइकमेन के साथ काम कर रहे थे, को यह बात नहीं जानची। उन्हें इससे बिल्कुल उल्टा ठीक लगा। 1901 में उन्होंने सुझाया कि शरीर को कुछ ऐसे तत्वों की ज़रूरत थी जो चावल की भूरी भूसी में मौजूद थे पर सफ़ेद चावल में नदारद थे। अगर कोई इंसान बहुत सारा सफ़ेद चावल और बहुत कम भूसी खाता तो फिर वो बीमार पड़ जाता, क्योंकि सफ़ेद चावल में वो तत्व मौजूद ही नहीं था। मनुष्य का शरीर एक मशीन जैसा है जिससे कभी कभी कुछ बूंद तेल की ज़रूरत होती है, जिससे कि उसके अंजर पंजर आसानी से घूम फिर सके। अगर तेल की उन कुछ बूंदों को नहीं डाला गया तो फिर मशीन अजीबोगरीब आवाज़ें करती है और रुक जाती है। पहली बार लोगों को लगा कि कोई जीवित प्राणी किसी एक विशेष महत्वपूर्ण पदार्थ के अभाव में बीमार पड़ सकता है, इसलिए बेरीबेरी को अभाव की बीमारी माना गया। 1906 में एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने अभाव से होने वाली बीमारियों का अध्ययन शुरू किया। एक वैज्ञानिक गोष्ठी में उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने सुझाया कि भोजन में कुछ चीज़ें बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है। इंसान का शरीर उन चीज़ों को खुद नहीं बना सकता है, इसलिए उन्हें भोजन के द्वारा ही लिया जा सकता है। अगर भोजन में वो चीज़ें नहीं होंगी तो शरीर बीमार होगा। अलग अलग सूक्ष्म चीज़ों के अभाव से अलग अलग अभाव के रोग फैल सकते हैं। हॉपकिंस के अनुसार बेरीबेरी उनमें से एक रोग था और स्कर्वी दूसरा। उन्होंने एक अन्य रोग रिकेट्स का नाम भी सुझाया। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां नर्म पड़ जाती हैं, जिनकी वजह से मुड़कर विकृत हो जाती है। हॉपकिंस एक नामी गिरामी रसायन शास्त्री थे, इसलिए जब उन्होंने अभाव द्वारा जनित रोगों का सुझाव दिया तो अन्य वैज्ञानिकों ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और वो उसकी पुष्टि के लिए प्रमाण जुटाने लगे। अगर ग्रिन्स और हॉपकिंस का कथन ठीक था तो चावल की भूसी में जरूर कोई तत्व था जो शरीर पे बेरीबेरी की रोकथाम करता था। तो बेरीबेरी का नाश करने वाला यह तत्व क्या था? क्या उसे चावल की भूसी से किसी प्रकार अलग किया जा सकता था?